په یو بل سوال کې دی وایي چې په ټیپ او یا راډیو کې د قرآن کریم تلاوت شروع وي او بعض خلک خبرې کوي، ګناه لري او کیا؟ او سجده پرې لازمیږي که څنګه؟ حضراتو، په دغه مسئله کې چې ما خپل تفتیش کړی یو کتاب دی و هغه ته آلات جدیده وایي، دغه ټیپ و دغه رادیو و دغه لوډسپیکر و دغه مثلا هغه تلیګراف دی که تلیګرام دی، دا شیان ټول ذکر کوي. په دغه کتاب کې راوړي چې دغه قراعت په ټیپ کې یا په رادیو کې وایي دا هغه سمع واجبه نه لري، او دا هم وایي چې کوم آیات د سجدې ته چې د رادیو د لارې یا د ټیپ د لارې واورېدې وایي سجده نه واجبه وي. دا حکم د هغه صدا د جبل لري. جبل صدا دا معنی هغه کوشنیان که ستاسې په یاد وي یا به مو په خپلو حضراتو دا چم کړي، کوشنیان نږدې د یو شلې پر غاړه غره ته ودرېږي او بارونه نارې کړي، هرڅه ښکنځل چې یوه شیطان ته کول د اخوا د هغه اواز بېرته پر ده عکس کېږي، پر ده باندې راځي اواز واوري. دغه صدا د جبل بولي. نو په صدا د جبل کې که یو سړی په زوره آیات مقدس د سجدې ووایي، یو سړی د ده آواز وانوري، اما د جبل دخوا چې هغه انعکاس پر ده باندې راغی، د جبل دخوا یې واورېدی، پر دغه سړی سجده سهوه نه لازمېږي، یعنې سجدې تلاوت نه لازمېږي. دا د ټیپ او د رادیو حکم همدغسې ورکوي چې دا امواج دي په دې هوا کې صفي دي، حکم د چا لري؟ د هغه صدا د جبل. اما حضراتو، دا زه ورته رښتیا وایم چې د قرآن پاک اورېدل مو وکړه که د ټیپ د لارې که د رادیو د لارې، تاسې غوږ ورته نسئ. احتیاط په دغه کې دی، کومه چیرې آیات د سجدې واورېدی یا د رادیو د لارې یا د ټیپ د لارې، حتما هغه سجده وکړي. دا زه خپل د ځانه درته وایم، احتیاط هم په دغه کې دی. دا عبارات مقدسه چې ویل کېږي شخصا د قرآن پاک عبارت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وکلم الله موسى تکلیما. پاک رب جل جلاله فرمائی وی اللہ جل جلاله خبر وکڑی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سره خبر کول، اگر خبر دا پاک رب جل جلاله دا موسیٰ علیہ السلام سره دا سنگوی، پاک رب جل جلاله ایجاد دا حرف و دا اصوات و پجے فضا کی کاوه، نو موسیٰ علیہ السلام دا هر طرف اوری جے، دا هم حقا ایجاد دی دا حرف و او دا اصوات و نو قرآن پاک قرآن دی، آیات سجدی دی. احتیاط پا دا کدی که قرآن پاک شروع خبر مکوی او یا حقا تیب بند کی، کم آیات سجدی واری دی سجده وکی، وام که فرض واجب نو، وام دا سجده با دا غصب لارسی رغم دا شیطان پرازی، دا انا د شیطان فز په خاور سپره کیږي، او که پر سړی واجب وو او نیوی نه کړه خل بیا نو غاړي بندیږي. نو دغه سی یو شی چې واقعي سی ما بین کده واجب او د بدعت کتاب راوړي وای هغه واجب عمل مختار کی. والسلام.